Na mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Nchi ya Burundi yapoteza nafasi saba kwenye orodha kuhusu mtazamo wa uhuru wa vyombo vya habari duniani. Watu watatu, mulinzi na wanafunzi wa shule ya msingi ya Kabugabuga tarafani Muhuta tarafani Bugarama kumradhi mkoani Rumonge watiwa nguvuni wakichunguzwa kwa kisa cha kuteketeza hati zikiwemo fomu za alama. Na katika habari za kimataifa, polisi nchini Zambia waizingira nyumba ya rais wa zamani mjini Lusaka. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Francois Akimana. Msomaji wako ni mimi Lomar Denio ya Bifuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Burundi imepoteza nafasi saba katika orodha ya mtazamo wa uhuru wa vyombo vya habari duniani. Imetoka kwenye nafasi ya 107 hadi 114 kwa nchi 180. Hayo huchomoza katika ripoti ya shirika la waandishi wasio na mpaka iliyotolewa Jumatano hii. Ripoti hiyo inasema kwamba licha ya juhudi za Rais Evariste Ndayishimiye za kuboresha mazingira, bado ni vigumu kufanyia kazi nchini Burundi. Licha ya hayo, Vestine Nahimana, kiongozi wa baraza la mawasiliano CNC, amesema kuridhishwa na kwamba Burundi inashika nafasi ya kwanza katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali vinavyotumikia kwenye ardhi ya Burundi wanasema kuwa uhuru wa vyombo vya habari nchini humo umepiga hatua ukilinganisha na siku za nyuma. Umesema hayo wakati Jumatano hii ulimwengu ulikuwa unaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Baadhi ya changamoto wanazotaja ni pamoja na kukosa habari kufuatia wamiliki wake wanaojizuia kusema, pamoja na ukosefu wa fedha ili kuwapate kutafuta habari katika maeneo ya mbali sana. Uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi, tuseme kwamba ni kama umeweza kuimprove au kusonga mbele. Ukiangalia tulipotoka na tunapoelekea, kuna uhuru wa kuweza kutafuta habari, lakini pia uhuru wa vyombo vya habari kuweza kuhabarisha wananchi kwa ujumla, lakini pia na ushirikiano, iwe ni kwa upande wa serikali, lakini pia kwa upande wa raia. Japokuwa kuna kasoro ambazo zinatakiwa kurekebishwa, hasa kuhusiana na ushirikiano kati ya mabosi pamoja na wafanyakazi, lakini kwa ujumla kuna kitu ambacho kimebadilika kuhusiana mambo ya uandishi wa habari. Ukiangalia katika siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari, naweza kusema kwamba kwa sasa Burundi ni tofauti na miaka iliyopita, sababu kwa sasa kuna afueni. Ukiangalia jinsi gani ambavyo tunafanya kazi, sio kama vile kipindi cha nyuma, ila changamoto bado zipo, na miongoni mwa changamoto hizo ni wale watu ambao kwa hivi sasa hawapendi kutoa habari. Unaweza kupata vyanzo vya habari, ila wale wahusika ambao wanaweza kupa habari zenyewe inakuwa ni vigumu kuipata. Unaona kwamba hiyo ni kama vile ule uhuru wa vyombo vya habari kwa njia moja ima nyingine ina changamoto. Ila ukiangalia kwa sisi waandishi wa habari ni kama vile tuko uhuru, japokuwa kuna baadhi ya story ambazo hatuwezi kuripoti, na hiyo inatokana na hali ya kipindi chenyewe. Huenda hata wenye ambao wangetupa habari labda huenda na naofia naweza kutoa habari labda baadaye nikapata matatizo, lakini kwa jumla ukiangalia tulipotoka na kwenye tuliopo sasa ni kama vile tumepiga hatua. Nafikiri kwa miaka ijayo mambo yatakuwa mazuri. Kwa ujumla uhuru wa vyombo vya habari upo, ila si kwa hali ya kuridhisha, kwa sababu hadi sasa kuna habari ambazo hawataweza kusikia katika vyombo vya habari kutokana na vile ambavyo wanahabari wanahofia maisha yao. Hiyo ni hali ya kawaida ambayo tunakuwa tunaona kila siku, na sio hapa kwetu tu, ni nchi nyingi ambao bado uhuru wa habari ni vita ambayo haina mwisho. Ni kitu ambacho tunalazimika kuendelea tunatafuta. Niseme tu kwanza kinatakiwa kufanyika ni kutafuta namna gani ya kuwezesha vyombo vya habari kuwa vinakaa vizuri kwa upande wa uchumi, kwa sababu kama mtu hana chochote ni vigumu kuwa na uhuru. Kuwa omba omba, wale ambao unaomba ndio watakwambia wende ukatengeneze habari fulani. Kwa kweli hapa kwetu Burundi naweza ikasema uhuru upo, lakini sio kwa asilimia mia kwa mia, niseme asilimia 70-75. Tukisema hivyo ni kwamba ukienda kutafuta habari ama kutafuta vipindi, kuna baadhi ya viongozi kiwapigia simu kuambia, au wengine sio viongozi tu, kiwapigia simu kuambia mimi nina shida ya habari hii, unaweza kutoa ufafanuzi kidogo. Kuna wale ambao wanakuambia hatuna muda, au wanakataa kabisa, wanasema hatuwezi kusema kwa hilo. Tungeomba kabisa mwanahabari apate uhuru kabisa, na tujisikie kama tunafanya kazi vizuri, tufanye utafiti ambao unaweza kuletea mwananchi habari nzuri na ajue kinachoendelea katika nchi ya Burundi. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zipo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Watu watatu, mlinzi na wanafunzi wawili kutoka shule ya msingi Kabugabuga tarafani Bugarama mkoani Rumonge wanashikiliwa na vyombo vya usalama tangu Jumane hii. Wanachunguzwa endapo walihusika katika kisa cha kuchoma baadhi ya nyaraka zikiwemo fomu za alama za wanafunzi na rejista za uongozi wa shule hiyo. Mkaguzi mkuu katika idara ya elimu tarafani Bugarama anathibitisha kuteketezwa kwa vifaa hivyo. Auguste Sibomana anaomba sheria kuchukua mkondo wake ili kubaini ukweli wa mambo. Na wanafunzi sita tu kutoka jamii ya watu ndio waliweza kufikia elimu ya shule ya sekondari tarafani Kayanza mwaka huu wa shule. Baadhi ya sababu za kukatiza masomo zinatajwa kama ukosefu katika familia pamoja na kutojua umuhimu wa kusoma. Adeleni Zigimana, afisa elimu tarafani humo, amesema hayo katika mkutano ulioandaliwa na shirika Adisco kwa viongozi tawala na viongozi wa vyama vya kisiasa. Wote wameapa kuchangia ili watoto kutoka jamii ya watu wasiachwe nyuma katika maendeleo. Patrick Nsengiumva na maelezo zaidi. Habari zinazotolewa na kiongozi wa idara ya elimu tarafani Kayanza zinasema kwamba mwaka wa shule huu wanafunzi wa kabila la watu katika eneo hilo ni 191 kwa jumla, wavulana 100 na wasichana 91. Katika idadi ya wanafunzi hao 156 wanasoma shule ya msingi mwaka wa kwanza hadi mwaka wa sita, 29 mwaka wa saba hadi mwaka wa tisa, huku 9 wengine wakisoma shule ya sekondari. Adeleni Zigimana, kiongozi wa sekta ya elimu tarafani Kayanza, anaeleza kwamba idadi kubwa ya wanafunzi wa kabila la watu huihama mashule wakiwa bado katika shule ya msingi, na sababu kwa niaba ya kiongozi huyo ni haswa haswa maskini katika familia zao kutojua umuhimu wa shule na wengine kukosa vifaa vya shule. Adeleni Zigimana na waliokuwa kialikwa katika kikao hicho cha hapo jana wakakemea vikali baadhi ya raia wa kabila la watu ambao wenyewe hujibagua na kutojiunga na wengine katika utekelezaji wa miradi za kimaendeleo. Aidha, waliamua kusaidia watoto wa kabila la watu wanaoendelea na masomo, huku na shirika Adisco likakubalia kusaidia familia zao kwa kuwapatia mbegu safi za kupanda, mbolea pamoja na maji safi ya kunywa na kutumia katika kazi nyingine. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiva kwa niaba Radio Isangani. Kutoka kaskazini mwa nchi tuelekee kaskazini magharibi, ambapo baadhi ya wanawake watumishi wa umma wa tarafa za Rugombo na Mugina mkoani Chibitoke wanalamikia kudhulumiwa kiuchumi na waume zao. Wanaweza kuwa wananyanyaswa na waume zao kwa msingi kuwa hawaweki kwenye hawaweki kama watia saini kwenye hundi za benkini. Anasema kuwa hali hiyo huwa na athari mbaya kwa malezi ya watoto. Katika utawala tarafani humo wanaweza kuwahimiza kila mara wanandoa kuweka mbele faida ya familia. Moize Bisago alikwenda Chibitoke na kuandaa taarifa ifuatayo. Urumva nonga iwacu rero birahari turetse na jewe no kulingana na wanawake hao watumishi wa serikali, unyasaji wa kiuchumi ambao ni wasiriwa unadhirika haswa kwa kutoa pesa kutoka kwa akaunti zao na waume zao bila wao kujulishwa. Wanawake hao wanabainisha kuwa pesa zinazotolewa hazitumiki kwa manufaa familia. Kina mama tulikutana kwenye vijiji vya Muyange na Rusagara vya tarafa ya Mugina wanalani ana hiyo tabia ambayo wanaelezea kama unyonyaji. Wakati mwingine waume zao hupokea mikopo bila wao kujua, na baadaye inakuwa jukumu lao kulipa. Madhara yanaangukia kwenye malezi ya watoto na baadaye kukwamisha maendeleo ya familia. Ndani ya chama cha wanawake waliorejea kutoka uhamishoni Afrabu, mojawapo ya mashirika yanayopigania haki za kina mama, wanaeleza kuwa wanajaribu kupatanisha wanandoa walio katika changamoto hiyo. Nishimagizwe Regine, mwakilishi wa shirika hilo tarafani Mugina, anabainisha kwamba katika tukio la kushindwa kwa usuluhishi wa amani, kesi hiyo hupitishwa kwenye vyombo vya sheria. Kwenye utawala tarafani Mugina wanatambua visa kama hivyo vya unyasaji wa kiuchumi dhidi ya kina mama. Jean Hunzimana, mshauri anayesimamia utawala na masuala ya kijamii, anatoa wito kwa wanandoa kutanguliza manufaa ya familia kabla ya maslahi mengine. Afisa huyo wa utawala anayehusika na masuala ya kijamii anabainisha pia kuwa 80% ya wanandoa wanajelekeza kwenye utawala wanapata suluhu na kupatanishwa. Habari za kimataifa. Na watu zaidi ya 100 wamefariki jana usiku baada ya mvua kubwa kunyesha usiku kucha katika maeneo ya magharibi mwa Rwanda. Mkuu wa jimbo hilo aliambia BBC. Shirika la utabiri wa hali ya hewa la Rwanda limeonya juu ya mvua kubwa kunyesha mwezi huu. Na gavana François Habitegeko ambaye ni gavana wa jimbo hilo amesema kuwa watu wengi walifariki katika wilaya ya Ngorolelo, lakini wapo pia waliopoteza maisha katika maeneo ya Rubavu, Rutsiro na Karongi. Jimbo la magharibi na kaskazini mwa Rwanda ni maeneo yenye milima ambayo mara nyingi huathiriwa na maporomoko ya ardhi wakati wa msimu ya mvua. Na polisi wa Zambia wameizingira nyumba ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Edgar Lungu katika mji mkuu Lusaka na kutaka kuipekua. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, wakili wa bwana Lungu Jonas Zimba ameambia Diamond TV kwamba maafisa wa polisi wanafanya msako unaodaiwa kuhusishwa na umiliki wa magari matatu na hati miliki. Alisema msako huo unafuatia malalamiko dhidi ya aliyekuwa mke wa rais Esther Lungu juu ya umiliki wake unaotiliwa shaka wa magari hayo matatu. Polisi bado hawajatoa tamko kuhusiana na tukio hilo. Chama tawala cha zamani Patriotic Front PF kwa ufupi kimelezea hatua hiyo kama ukiukwaji wa kinga ya bwana Lungu kama inavyothibitishwa na sheria. Bwana Lungu aliondolewa mamlakani na Hakainde Hichilema katika uchaguzi wa Agosti mwaka 2021. Na hadi hapa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Romarde Niyo Yabivuze.